najua hali ulionayo, lakini ita Mungu atakusaidia. Usijisi kama uko peke yako. Ita tu Mungu, ita, ita, ita, ita. Haleluya. Nimebaki peke yangu. Gonjwa hili nzito. Ndugu wananitazama. Na kunifanya hawana. Madaktari wameshindwa. Sema njoo Yesu. Maana nataka Yesu ashuke kwako utendaji. Najua Mungu yuko hapo. Yesu Kristo yuko hapo. Roho Mtakatifu yuko hapo. Lakini naposema njoo, nataka atende kitu katika maisha yako katika jina la Yesu. Endelea kuimba tumadhimu wimbo huu. Mungu atakusaidia. Tukipanga maendeleo, yangu tangu walipofariki. Sijapata amani ulizo Joba,